قسمه مرگ راشی بیا ورته وره کوشش کوي وره لګ لګ سبق لري چې یادې کوي کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي د الله دی اوالینا چې تاسو د بل عبادت او بندگی ور سره کوي یاد الله د وجود نه انکار کوي کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي د الله نا وکنتم امواتن حالان کی وئی تاسو مړو نشوي لکه تاسو د مازیګر په درس کې تیر شول سوره دهر کی وئی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیء مذکورا آیا په انسان په دې زمانہ کې یو داسې دور نه راغله چې دنیا کې د نام نشان نو وکنتم امواتا نویتا سمر فاحیاکم نجوند کړی تاسو ثم یمیتکم او بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم او بیا بمړ کی تاسو ور واپس کوله به شیتاسو ور غرزوله به شیتاسو ان بیان دې شو او چې دې نه الله دې او سلور نعمتونو ذکر کړي نعمت او احسان د الله دا او چې الله وي ما دې نشنشت کړي نو چې ما دې نشنشت کړي د آدم نه موجود تراوستي نو داولی زما د ذات عالیه نه انکار کوي او زما په عبادت او بندګرۍ کې نور له شریک وای او دې نعمت په دې آیات مبارکه کې ذکر کړي چې د زما کې تمام سيزونه ماستا سو د فائدې لپاره پیدا کړي هو الذی دغ الله غزات ته خلق چې پیدا کړی دی لکم ستاسو د فائدې لپاره لام د حروف جار رو نه دیو دا په غنو معنا غانو راځي دیوه کې معنا د انتفاع دا او د اعتبار د لکم ستاسو د عبرت لپاره ستاسو د فائدې لپاره هو الذی دغ الله غزات ته خلق چې پیدا کړی دی لکم ستاسو د فائدې لپاره لکم ستاسو د عبرت د حاصلولو لپاره ما هغس فی الارض چې پزمکه کې دی جميعا ټول د زمکه د اسمر سيزونه چې دی دا د انسان د فائدې لپاره پیدا دی پاغه کې صف فواید د دین دی نو صف فواید د دنیا دی او هر یو شی د انسان د فائدې لپاره دی اگر چې هغه فائدې لبه یا کله د ذهن رسی او کله بن رسی ثم استوى او به اراده کړی و ال السماء د اسمان طرف تا فسواهن نو تیار کړیو دی لرا دا هن کی کم ضمیر چې دې ته ضمیر مبهمه وای دارستو سبع سماوات داغی تفسیر دے او دا سما چی ذکر شو نو دا یادی دے کی جمع دا ذکر دا ہن زمیری ور تراجے کو دا سمای چی ذکر کو نو یادی دے کی دا سشید جمع دا نو داغی پا اعتبار بانی دا ہن زمیری ور تراجے کو او یاد دا دیده که مفرد دی و اسم جنس دی او لفظ سما کی علماء دا تفسیر کرده چه دا لفظ سما کلا واحد رازی دا واحد مونسا کلمه و او تذکیر دا دی شاز دی خلاف قانون دی نو کلک سما واحد مؤنث شی نو بیا د دې جمع برازی سا السماعات او سماوات او کنه دا سما جمشی ندا پخپل بیاد دی مفرد دی د سماوتن نپاردا جمعوا پا دی اعتبار سرا دا سواهن زمیر ورطرا جکڑے چه دا السما دی دی که یا جمع دا یا مفرد دی و اسم جنس دی او دی هن تا زمیر سوی مبهما وی پا دی که بهام دی دا سبع سماوات دا غیر پار تفسیرو سم مستوا بے اراده کړیو ال السماء الى اسمان طرف تا فسواهن سبع سماوات نو تیار کړیو دیل روا اسمانونه وهو دغ الله بكل شيء عليم فهر يوشيوان په هره فهر يوشيوان الله عالم دې په هره خبردار دې دیکھ اللہ دا خپل انعام و احسان ذکر کئی چی دا وواڑ زمکی واسمانونا دا دی دا تمام مخلوق دا دا انسان دا عبرت و دا فیدی دا پارا اللہ پیدا کری او دے دا خپل عبادت و دا بندگی رئی او دا خپل معرفت دا پارا پیدا کرے چی دے با اللہ صحیح مانو کی پیجنی بیا با دیو اللہ عبادت و بندگی کئی دی آیاتی کریمی کی اجمال سر ذکر کو چلا و ایما زمکا پیدا کری داغی نفس میں اسمان پیدا کری اور اس پی او آیاتی کریمی را روان دے پاغین ظاہرن دا سی معلومی گی چی اسمان مخی پیدا دے او زمکا رستو دا لکو گر اتاوسو دیرشم پارا کی سورہ نازعات دیرشم پارا کے پسورہ نازعات کی اللہ رب العزت دے ذکر کئی آیات کریم اوگور ایتاسو دیرشم آیات تے او مضمون اوگور ایتاسو دو وشتمنا فرمائی اَنتُم مَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَا بَنَاهَا اَنْتُمْ مَشَدُّ خَلْقًا آیا تاسو اے کافرانو مشرکانو اَشَدُّ خَلْقًا دیر مضبوط یہی پہ پیدائش کی چه تاسو آئے مونگا مرشو او خاورشو نو مونگا بیا سوک جوندی کئی نو آیا تاسو دیر مضبوط یہی خلقًا پہ پیدائش کی ام السماء بناها یا کا اسمان بنا اللہ دا اسمان جوڑ کڑے دے رفع سم کہا پورت کڑے دے چد دی اسمان فسواہا نو برابر کڑے دے واغتوش لیلہا تیار کڑی دشپد دی واخرج دحاہا اور استی درناد دی والارض بعد ذالک دحاہا او زمکه پس د دین غړول دا دی آیات له چې خصو چکای نګور مکه د اسمان دا غید پیدا کولو د برابرولو ذکر دی بیا ور پسې وی ول ارض بعد ذالک دحاها زمکه پس د دین دحاها غړول دا زمکه پس د دین غړول دی نو ظاهرن ګور دی آیاتونو کې دا سه تعارض غون تراتلو چی پدی آیات مبارکہ کی وئی زمکے پیدا کری دزمکے نفس اسمان پیدائش تے ارادو کنو آسمانو نے پیدا کری او پا آیات دس سورہ نازعات کی وئی چی نزمکے رستو پیدا کری بخاری شریف کی روایت راغلے ہو دا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ند دیتا پوش شو او داغ مبارک صحابی دے چی دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا دعا بانے رنگ شروع اللہ حبیب ویلیو چی اللہم فقہ فی الدین وی اللہ دے معشوم بچی تا دے دین پوہ ور نصیب کی ابن عباس رضی اللہ عنہما دا سے جواب کرے چی اصل کی زمکہ پیدائش کی مخکرہ او اسمان پا پیدائش کی رست دے خود ازمکی پیدائش مخ کے دے خوغواری دلی رست دی نرازمک اللہ پیدا کا دغشان دا اللہ پا قدرت غنڈ پرتاو بے اسمان پیدا کو ندا اسمان دا پیدائش نبس والارض و بعد ذالک دحاها زمک پس داغین و غرولا دا پیدائش دا زمک مخ کے دے او دا اسمانون رست دے و دغا مرد غرول دا زمک سری غرول دا زمک رستو نو پدوار و آیاتونو کی اس کس متعارض نو او پدی طریقے سر علماؤ تطبیق کڑو دا دوار و آیاتونو پا منز کی او تفصیل لاغی سورہ حم میم سجدہ کے راضی لکو گو رئی چی دا نظام اللہ پیدا کولو داغی تفسیر ذکر کرے سلی رشتہ مپارا گو رئی سورہ حم میم سجدہ داغی ابتدا ابتدا دا سلی رشتہ مپارے دا حم میم سجدہ سلی رشتہ مپارا کے راضی داغی پر ابتدا کے آیات نہ ہم نہ دغ مسئلہ اللہ تفصیلا ذکر کرے قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا قل ورتو اے حبیب انکم آیاتاسو اے کافرانو لتکفرونا خامخا انکار کوئی باللذی دہ غزاتنا د وحدانیت دہ غزاتنا خلق الارض آچ پیدا کری دزم کافی یومین پدو رزو کی وہ آل ازم کی پدو رزو کی پیدا کی وتجعلون لہو اندادا او گرزوئی تاسو دی اللہ لگی صدارانو شرکان ذالک ددغی قدرتنو خاون ددغی صفتنو مالک رب العالمین پالن کے دے د تمام مخلوقاتو دور از کی اللہ دا عزم کی پیدا کی وجعل فیہا رواسیا او پیدا کری دی اللہ پر ازمک کی رواسی غرنا من فوقها دبر طرف دینا دبر طرف نے پکی دا غرن کی خود وبارک فیہا او خیر او برکت چھولے دی اللہ پر ازمک کی وقدر فیہا اقواتها او انداز کری دی پر ازمک کی اقواتها رزق ند دی ازمکی فی اربعۃ ایام پسلور رزو کی دو رزو کی زمکہ پیدا کا او پو دو رزو کی پدی کی غرونا او پدی کی در رزق انتظامیوں کو سواء للسائلین برابر دا خبرہ دا فارد تپوس کو ان کو ثم استوى الى السماء او بے راد لرلی ود آسمان طرفتا وہی دخال نو دا لگیو فضا و لگیو فقال لہا نویلی ودی آسمان نتا وللارض عظم کتاب ایتی آتو عن موجود شئی را شئی پخشا لئی او کرها او کستا سخوخنوی کمخوخی کمخوخنی زما حکم داد چ موجود شئی قالتا اتینا طائعین ویلیو دی اسمانو نوزمکو اے اللہ منگرازو موجودی گو پا خوشا لئی سرا فقد واہن سبا سماوات نپرکڑیو دی لروا اسمانو نا دلتے مہن زمیر مبہم در تذکر کو او سبا سماوات داغی تفسیرو پرکڑیو دی لروا اسمانو نفی یومین پا دو ورزو کی وَأَوْحَا أَوْ حُكْمَ كَڑے دے فی کُلِّ سَمَاءٍ پارے و اسمان کی امرھا د مناسب کار د دغی اسمان وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ او خیس تکڑے دے منگا اسمان د دنیا پستورو وَحِفْظُهَا او داد پار دے حفاظت دی شیاطین پیشتے شی یا حفاظت کړې مونږ د دې په حفاظت کولو سره ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انداز د زور اور په بادشاہ دا نو په دې ترتیب سره الله رب العزت دا دنیا جوړک نو غنو آیاتونو کې د زمکه د پیدایش ذکر مخکې راغله او د اسمان د پیدای ذکر رست راغلے او کم آیاتی کریمہ کی چھ رست راغلے نوال تمانا داو چھ زمکہ پیدا شوی مخ کی وقت خو پا غڑولو کی دا اسمان نرست را هو اللذی دغ اللہ غزات تے خلق چھ پیدا کری دی لکم تاسو د پارا تاسو د فیدی د پارا تاسو د برد د پارا دیر سیزونه د عبرت د پاره پیدا دي چې مار ته وګوري لړم ته وګوري چې دا خو دنیوي ماران او لړمانان دي د قبر قبل اسنګي د آخرت قبل اسنګي هر یو شی د انسان د فائدې او د عبرت د پاره ده نو لکم کی لام د انتفاع د اعتبار د پاره تاسو د فائدې د پاره او تاسو د عبرت د حاصلولو د پاره ما هغس فی الارض ویچ پزمک کری جمیعا تول ثم استوا الی السمائی او بیرا دکڑو آسمان طرفت فسوا ہننا نو تیار کری دی غیلر سبا سماوات و آسماننا دو آسماننو سراحت سر ذکر پگنو آیاتنو کرا غلی او زمک مگور ویدی و قرآن پاک کی پیو زرکی د دی د وو والی ذکر شوه تعداد یو زکی ذکر دے لکو گوری تاو سورہ طلاق کی راضیه پشتم پارک بل زکی دا سے صراحت نشتا او حادیث دی بارک دیر راغ دی ات پشتم پارک یو گوری دو لسم آیات دے دو سورہ طلاق اخیرنے الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن الله الذي الله ذات خلق سبع سماوات چې پیدا کړی و اسمانونا ومن الارض ودزمکنا مثلهن فمثل الذي اسمانونو وزمکې پیدا کړی دزمکو نم پمثل لدی اسمانو نو وزمکی دی ندایو آیات مبارکہ دے چی دی کی دزمکو دتی عداد سراحت تے او سرگند خبر را روایتو ندی بارک دیر را غری او امام قرطبی دی نے کداغی سی سرا جمع کر چی لکا سرنگی اسمانو نو ودی ندارنگی دزمکو تی عداد دام مودے او دی بارک گن روایات را غلیو ده جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او اگر روایتونی ادلتا ذکر کرو امام مسلم رحمه اللہ دا حدیث ذکر کرے ده سعید ابن زید رضی اللہ عنہونا دا مبارک صحابی وی چاشرو مبشرو کرے وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورید دی او دا وخت کې ویلو مشکات کې باب الکرامات کې دا حدیث ذکر کړي کرامت دا اولیاء او حق دے دا غینه چې څوک انکار کوي نو هغه غد بی دي نه دي دا دي صحابي کرامت ذکر کړي او زنانا په سعید ابن زید رضی الله عنه دا وکړي او مروان بادشاہ ویده نماز مکه قابو کړي نو مروان صحابي مرو او هغه بډای زنانې مرو نو سید ابن زید رضی اللہ عنہ ورته وی دې سترګو رسول الله صلی الله علیه وسلم تک تل دی غونو او ریدل چې نبی علیہ السلام وی چاچی یو لیز مکا ظلمند شان راګی رکا نو تر و می زمکی پوره بداداغه پغاړه کې چولش نو یې سړي خیال لې چې دې سترګو حضور صلی الله علیه وسلم تک تل دی غونو او ریدل اورم به درا پاسې د مو مخالفت کو مروان ورته وی تا نزد د گواهانو موهانو مطالبه نو دغه امر علماء لیکلی و یولیا کرام چا تخیری نکي خو خیرو نه بیزان ساتي چون کی داز دي صحابي لوی عزتي او دا پاغلس کسانو کې چې دنیا کې پیل جنت زیره شه اوس یو سړي باندې دنیا کې جنت زیره کیږي او هغه بیا راضي او ظلمند چازم کی قابو کوي ناغوي بدا ټول ازم کدي لور پاتې خو ی الله په دې ازم کدي دا هلاک کی دا خیری صحابيو کې ناخر کې د غزرانه پستر ګولاندا شو په دیوالونو سره وګرځیدا او وی وی د سعید ابن زید خیرو تباک او په دغه ځمکه کې یو کوی او په هغه کې دا ورغورځیدا او هلاک شو دا د صحابي کرامتو کرامت د اولیاء کرامو حق ده خو هغه په وسو طاقت کې نه وی ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوری دلی من خذ شبرم من الارض چاچ واغست یو لیج مکد چان ظلمن ندابت پرزد قیامت تر ومیز مکی پوری دد پدی غاڑا کیوا چوڑیش تانن چی دیو دبل پا جیداد بانی قبضی کئی اوی را شیر جرگوا چودا سی مشران دی چیز نیم بیکی رالا ندا قبر و خیرت حیر دے او عقیدتن منی ناگر چی پخلوی منمی ورندا سی بنی علماء لیکی دی اللہ بتا قطور کی تا سٹ بول دمر غٹ کی چی دی قبر نرا پورت کی نو لکد آمبیل پشان تر ومیز مکی پوری دا زمک بی پغاڑا کی میدان دا محشر کی پنزوز زرکال و رز بی او خلق بی پی جنی چی دا غو غصره دی چی دنیا کی سکر زمکی دا بل کابو کری وا دا سی حدیث دوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہانا اغی نمراغ لے دا غشان حدیث دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو نمراغ لے امام نسائی حدیث ذکر کرے دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہو چی موسیٰ علیہ السلام ویلوی از امارم و مالس تعلیم دیو شدہ کا چیز پی ذکر کو او تانا پی دعا غوارم نو اللہ ورطوی از امام موسیٰ وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا ذکر دعا ہم دا وید کریم سنا دا سیوی لکا آغن چیسو غواری زنی اوقاتو کی سڑے ذکر کئی یا تلاوت کئی وی ما دعا ہو نکا اللہ کریم دے دنیا کے لیے او سخی ستائنا دا آغن دا سیوی لکا سوال کو تا سوګر دنیا کې د سخی چې سوکстаўه نه کوي نو بغیر د غختو نه اور کوي بیا اغا اکرم الاکرمی دا الله ذکر بس دا الله نه دعا د موسی علی السلام او الله مال صدا سي تعلیم را کړی او شی چې زه په ذکر کوم او تا نه دعا غواړم الله ورته موسی علی السلام وا لا اله الا الله موسی علی السلام دا ذکر شروع کو به زماره بس تا ټول بندگان دا وای زدا سي او شی غواړم چې ما په خاص کې نو رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تو یا موسیٰ لو ان السماوات السبع کدا واسمانون او دادی کی چسو کا بات خلق دے سیوا زمان او دازمکی وہ داد تلی پیو طرف کی شی او لا الہ الا اللہ بل طرف لشی وزمکی او طرف لشی واسمانون نو لا الہ الا اللہ و پاغیبان درنش لا الہ الا اللہ و پاغیبان سشی پاغیبان درنبشی دا سی گن روایتون دے دے کی گن روایتونا دیده که امام قرطبی راجم کڑی چا ده دی خبری دلیل لی چه لکسرنگی اسمانو نوو دی ندارنگ از مکیب مو دی او قرآن پاک که دو اسمانو نو دا آیاتونا گن راغلی او دزمکی دو تعداد ذکر صرف پدغیو آیاتی کریمه کلی پدغیو آیاتی کریمه کلی هو اللذی دغا اللہ غزات تے خلق چی پیدا کری دی لکم ستاسو د فیدی او دی برد دا حاصلور دا پارا ما حغس فی الارد وی چی پزمک کی جمیعا طول دا طول اللہ پیدا کری او هر یو شید اللہ دا طرف لرے نو دانا چی تالت شی حاصل شی او تبیا نورو تا نسبت کی هر یو شید چا دا طرف لرے دا اللہ دا طرف لرے دیو جن سور جاسیہ کی ددی سرمین حود ذکر کرے لکه سورہ جاثیہ وګورئ دا آیات ته خو یو حصے ور سره لږه سیوا کړی دی پیریشنا مپارا کی سورہ جاثیہ را دی دا غی دیار لسن نمبر آیات وګورئ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ دیار لسن آیات ته پیریشنا مپارا دا سورت دے سورہ جاثیہ وَسَخَّرَ لَكُمْ او تابی کڑی دی اللہ تاسو دا پارا ما غصو فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی وما فی الارض ویوا چی دی پزمکو کی جمیعا منہو دا ٹول دا اللہ دا طرف نوی دا سچی دی کنا دا دی درکون کے دا اللہ دا جمیعا منہو ہر یوشے دا اللہ دا طرف نوی دا آیات دا سے مانا ہوا وما بكم من نعمت فمن الله سمر نعمتونه چې دینو ټول دا د الله تعالی طرف نه ثم استوى الى السماء او به اراده کړو اسمان طرف تا فسواهن نو تیار کړو دې لرا سبع سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم او دعا اللہ پہر یوشی علیم پوہدے وصلہ دا آیات کریمه لفظی ترجمه دا دا فرمائی و اذ قال ربک یاد کاغ وخت ویلی استا رب للملائکتی دپارا ویلی استا رب للملائکتی ملائکو فرشتو تا انی بیشک ازچیم جاعلن پیدا کون کے فی الارض وی پزمکا کی خلیفہ یو خلیفہ لرا قالو نویلیو دغ ملائکو آتا جعلو آیا پیدا کویت فیها پدیزمکا کی من حاغ چال را یفسدو فیها چه فساد بکوی فیها پدیزمکا کی ویسفک الدماء او تو یوی با ناحقی وینی ویسفک الدماء تو یوی با وینی یعنی ناحق قتلون بکی وینی بتوی ای ونحنو امونگا نسبحو پاکی بیانو بحمدک سرد سنا بیانو لستانا ونقدس لک او مونگا زانونا پاکڑی دی استاد یرنا قال اللہ رب العزت ورتویلیو انی بیشک از اعلمو پوہیگما ما پا غصبانی لا تعلمون چتاسو پاغیبانی نپوہیگی دار آیاتی کریمی لفظی ترجمہ وا اوسو خبرو تا آیات مبارکہ کی سوچ پکار دے چی اللہ دی ملائکو تا دا خبر سرگندک چیزی او خلیفہ پزمکا کی پیدا کوم نو دا ظہور او سرگنوالے دا دی خبری پکم اعتبار سرو نو بعد علماء چی دا لکلی چیر دا آدم علیہ السلام دا پیدا کول و بارکی دا ملائکو سر مشورکو لا دا قول صحیح نرے ذکر اللہ رب العزت تا دا مشوری ضرورت نشتا مشورہ ہر غصو کلی چغد یوشی دا انجام دا عاقبت او دا نتیجے نا خبر نی او تاسو دو علماء کرام ناوری چی خطبو کی وئی چی ولا مشیر اللہ دا اللہ سوک مشوری والا نشتا دا اللہ مشیر نشتا نو دیدے کی دا مشورہ نوا بلکہ اللہ رب العزت دخپل یو حکم خبردارے ورکول ملائکتا چیز دا سے کول غار نو دا خبر ورکول مشورہ نوا امام ابن کثیرم ذکر کری لکم و مفسرین و نچدا قول منقول لچ استشار الملائکہ چ اللہ رب العزت ملائکو سره مشوره کول ناوی دا قول یا ضعیف دے یا دی دے کی استشاره په معنا دا اخبر دے خبر ور کده استشاره تعویل کوي په اخبر سره چې خبر ور کو نو بیا دغه قول لپاره سوجشتا ور نچا چې ویلی چې مشوره غستا نو دا قول ضعیف دے بعض اہل علم دام ویلی چرا مشورہ نوا اونا اللہ تا دا مشوری ضرورت شتا خدا صورت صورت دا مشوری تعلیم للعباد خلو بندگانو تید دی خبر تعلیم ورکولو چی سکار کوئی نو مشورہ کوئی نو دا حقیقت کی مشورہ نوا بلکی او صورت دا مشوری لکا معارف لکلی معارف القرآن او پدی کی مقصد و تعلیم للعباد بندگان و تعالی تعلیم ورکولو چه سکار کوئی پخت المنس کی مشورہ کوئی او دا آیاتی کریمہ دلیل لے ددی خبر دا پارا چه پا امت مسلمہ فرض و واجب دی چه دی زان تے و خلیفہ جوڑ کی زکا پورا دین بان عمل او پورا قوانین خداوندی پا مخلوقات جاری کول بغیر د خلیفہ نه لکی د خلیفہ مقررور دا پا امت مسلم واجب دی دیر پارا با محنت کئی کوشش بکئی او دغه مر خبره ذهن کې یاد ساتي چې دا د خلیفہ د جوړولو کومه طریقه زموږ په دې ملکونو کې رایج ده نو دا جمهوریت د اسلام طریقه نه ده دا د يهودو د نسواراو د انګريزو پیداوار ده کوم علما یا غیر علما مسلمانان چې دا خوګونه ویني چې د دې جمهوریت په طریقې به اسلام راضي ناغی پیولوی مغالطا و غلطی کی پراتے دی پدی طریقہ اسلام نرازی چکل یوشے پا شریعت اسلام کے فرض دے نظمگا استاس دین کے دا مستحب و دا مباہ و وضاحت دے نو دا فرض دا پارا بس طریقہ بھی کنوائی چی یو شریعت دا سے دے چی پاغے کتال دا چکال خورو چل خی داو دا سمات چل خی تردی چې د پوز صفا کول چل در لخی نو پاغ شریعت متوحرہ کی بلی طریقی چې مشر جوړ شي او طریقه د دین نی پائے کې بخیر او برکت نی دیو جن امام مالک رحمه الله ویلی چې نو درستی کی حال د امت مگر په هغه طریقه به درستی کی په کومه طریقه چې د اول امت د صحابه حال الله سم کړه د صحابه کرام او حال الله په کومه طریقه سم کړه هغه طریقه و د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصلاح ناراضی په اخر د دې امت کې مگر په طریقې برازي لکه سرنګ اصلاح شدا ول د دې امت شوی و دیو جن زمونږه علماء لیکلي د خلیفہ د جوړولو درې طریقې او په دې باندې اجماع د امت لکه امام قرطبی او نور مفسرین ابن کثیر ذکر کړی یو دا چې خلیفہ وقت دزان نرست سوک نائب جوړ کی چما نرست بدا خلیفہ لک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وصیت نکلو چې دزان نرست ز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پتا سو خلیفہ جوړو یا په اسلام کې مو مشورای مشوره بده چای غی توی اهل الحل والعقد دیندارا سمجدارا تجربه کار خلق د دین پر اڑا کی دا به اوسو اشخاص را جمع شی او خلیفہ و جوړ کی لکه عمر رضی الله تعالی عنہ چکلا پچړو والے شو هغه په هشو جماعت شهادت ملاویږي وی دا شپک کسان دی پدی کې ځان ته خلیفہ غره کړي خدا ته ونی چې دا شپک دی ودریږي او بس چې څومره اکثریت د دوی په سناب مشرش نوې د شپګو کې به خلیفہ جوړوي او د شپګ واړه کې نه یو خلیفہ کوي یو خلیفہ کوي یادا چې داغه مبارک سنس موجود دی لکه د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارکي د حضور صلی الله علیه وسلم دا سه پیشونګوی پرتی وی چې راغې د وجنه صحابه کرام او خلیفہ کو دا راغې د وجنه خلیفہ کو دا درې وجدي د خلیفہ د جوړولو او دا عام انتخابات جمهوریت چې ورته وای د دې په اسلام کې څه ثبوت نشته بلکې قران چې ګوره نو اکثریت خلق د گمراهی په سر روان وي نو چې د اکثریت په اعتبار مشر جوړیږي نو غلط مشر و جوړیږي الله وی و ان تطیع اکثر من فی الارض یدلوک عن سبیل الله دا تمی پاره پاول مخ کی وی کچری روان شوی د ډیر او هغه چا پسې چې په دې ځمکه کې دی قران نه بده واړی دین نه بده واړی دا د جمهوریت طریقه د انتخاباتو دا د شریعت طریقه نه ځین د خلیفہ د پاره دا ضروری دی چې دا بناری نه وي دارنګي د پاره دام ضروری دا چې عاقل بوي بالغ بوي غلام بوي زنانه د پاره اس قسمه د مشرعي اختیار په شریعت کې نشته دا د حضور صلی الله علیه وسلم پیغام دی آی تعالی د حیا د ژوندون حکم کړي وقرن فی بیوتکن تاسو په خپل کورونو کې اوسېږئ امور د خلافت د بادشاہی دا الله نارینه او تسپارلی زنانه د پارا هر قسمه مشری تر دې کده کور مشری زنانه ته ملاو شي ندام د شریعت نه خلاف خبر الله او الرجال قوامون علی النساء نارینه ما مشران او حاکمان جوړ کړی دي په زنانه باندې ندی کې د خلیفہ د جوړولو خبره کوي خلیفہ بازی مانا کئی نائب ندی کی گورا دا تفصیل لے نائب آغا چالوئی چه دا اصل پا غیر موجود گی رئی کی آغا قائم مقام وی دا امیر دے و دا نائب امیر دے یعنی اصل امیر چی نی نو نائب امیر دا آغا قائم مقام نو که ده نائب مانا قائم مقام شی نو بیا پا دی مانا پا اعتبار یو بندہ یو نبی داد اللہ نائب و قائم مقام نشی کی دے بلکہ ده دی افیدی پا بنیاد نائب و قائم مقام ده کفر خبر رہا او که ده خلیفہ دا مانا شی چی اللہ کم قانون جوڑ کرے او هغه قانون په بندگانو د الله باندې جاری کړي نو په دې اعتبار باندې نبی انسان د الله خلیفہ کیدی شي خبره له مخالفو رسیدو کړه دې خبره کې دا تفصیل لدی وجنا دا اختلاف د سلف او د وجنا مخکې نه روان ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته مرقات لیکلی شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ فتاوی کبریٰ کی لکلی چچاور توی یا خلیفۃ الرحمن ناوی ما تب خلیفۃ الرحمن نوائے ز خلیفۃ الرحمن نے دارنگ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ خلق منی کڑی وی ما تب خلیفۃ اللہ نوائے او په بعض روایاتو کې د دې د جواز خبر راغلي نو علماو لیکلي چې کما کې منع راغلي ناغه په دغه معنا را چې ته انسان ته د الله خلیفہ او نائب وي یعنی قائم مقام نو په دغه معنا سره خلیفہ او نائب د الله د شان سره نه خایي ځکه الله هر ځای کې حاضر دی موجود دی او که په دې معنا سره وي خلیفہ و نائب پدی مانا دے چی دا اللہ قانون پدی مخلوقات و بندگانو جاری کئی نو پدی اعتبار بانے ہر عادل بادشاہ ہر نبی ہر انسان دت خلیفت اللہ فی ارض بھی ہوئی نو خبر کدا تفصیل لے او خلیفہ گر آغا قوم توئی چیو بالپسی رازی خلیف او خلیفہ یو معنا و دا تا پکی دا مبالغی دا پارا دا خلیفن او خلیفتن یو معنا دا دا تا پکی دا پارا دا مبالغی دا خپل دا خال لام فا مادا دا دا پا معنا دا سرا دی یو بل پسیرات لل یو مڑکی گی بل قائم مقام جوڑی گی اغا مڑکی گی بل پاتی کی په دې طریقې باندې نظام د دنیا دی. او دغه معنا وګورئ اتمه پارا کې کړي قران پاک د سوره انعام په اخر کې آیات ته یوصل پیزم شپیتم داتم پاری د سوره انعام اخر اخرنه آیات ته وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض من درجات ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي يودغ الله غزات جعلكم چگر زولی تاسو خلائف الارض یو بل پس آباد پزمک کی خلائف الارض یو بل پس آباد پزمک کی ورفع بعضكم فوق بعض درجات او پورته کړي دي باز استاسو د پاس د باز درجاتن په درجو کې ليبلوکم فيما آتاکم دې د پاره چې امتحان او ازمائش واخلي استاسو فيما پاس کیا تھا کوم چې تاسو له در کړي دي الله امتحان اخلي خلکو کې تفاوت پیدا کړي سوک بیمار دې نو سوک صحت مند دې سوک مالدار دے نو سوک غریب دے سوک عالم پیدا کڑے نو سوک جاہل اللہ گوری لی ابلوکم فی ما آتاکم امتحان اخلی ستاسو پاغ حال کی چتاسو لے در کڑے دے نو دا خلائف او دا خلیفہ دا غماناو وَإِذْ قَالَ يَاد کاغا وحچ ویلیو ربک رفستا للملائکت فرشتو تاب ملائک داد ملک جمع او خپل د دې ماداوا باز ویلو د ملک نه ماخوذ دي ملک په معنا د قوت او طاقت راځي ملائکم د الله یو قوت او طاقت والا مخلوق دي یا ملائک ماخوذ د اولوکتن اولوکت په معنا د رسالت راځي ملائکم چون کی دا اللہ و دا اللہ دا بندگان و پیغمبران و پمنس کی واسطی وی نو ذکر ورط ملائک وی او دا اللہ و نورانی مخلوق لے اللہ دا نور نا پیدا کری بغیر دا مورو پلار نا او دا ملائک و بارکی گور دا قیدہ بی دا نپا سڑی توب سر موصوف دی او نپا زنان توب سر اللہ و یغ خلق قیامت نمنی چی زنانو تا دا ملائکو تا دا زنانو نسبت کے بس دار اللہ و نورانی مخلوق دے پر جلیت و انوسیت بان ادام موصوف ندی او دا کی دب ہم لرائی چی دا گناہنو نا پاک دی دا یو زربر دستر گی رب عمر اللہ نا فرمانی نکی آغا کیسا کہا رہی دا چی گناہ کڑی واو دا جبین دا بابل پا کوئی کے ویزاد دی آر دروغ خبر آو ملائک دا اللہ مخلوق دے موجود دے نورانی مخلوق دے وَإِذْ قَالَ يَاد كَاغَ وَحْشِوَيْلِو رَبُّكَ رَبْسْتَعَالِ الْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوْتَا اِنِّي جَاعِلٌ جَاعِلٌ پَمَانَا دَ خَالِقٌ لَي جَعَلَ پَمَانَا دَ خَلَقَ رَزِي اِنِّي جَاعِلٌ بیشک از پیدا کونکیم فی الارض پزمک کی خلیفہ یو خلیفہ لرا خلیفہ نمراد دے کہ آدم علیہ السلام دے قالو ویلیو دے فرشتو و تجعلو فیہا آیا پیدا کویت پدزمک کی منع چالرا یفسدو فیہا چه فساد بکوی پدیز مکہ کی اللہ ویز خلیفہ پیدا کم آدم علیہ السلام دے دب بچیوی زنے بپا کرام بیا رحم السلام او دے تابدار او پا شکل کیوی نو زنے بدا قتلونا فسادونا ڈاکی کئی کافران مشرکان میں ویسفک الدمان و ملائک ورتوی اے اللہ تا غصو کلی پیدا کے چہی بدیز مکہ کی فساد کئی اوی نبتو یہی دې کې آیات کریمه کې بل مسله دا چې انسان خلا پیدا نه دی، آدم علی السلام پیدا نه دی، نو ملائکه ته څنګه پته ولګی دا چې دا انسانان بزمکه کې فساد کوي او نه حق ویني متوي. ځکه عالم الغیب خو صرف الله دی. نو دې کې دا مسله امام قرطبی او مفسرین ذکر کړی. امام قرطبی وی ملائک خو په غیب نه پوي، نو دای څنګه وای چې فساد به کوي وی نه بتوي انسان خلا پیدا نه. نو دا غي دري جوابونه مفسرین وکړي. یو جواب داله چې بعض مفسرین ویلی چې الله ورته وی چې پدای کې به باز فساد کوي وی نه بتوي، نو الله ورته ویلو نو دا الله دا خبر ورکول مطابق دی وی چې الله دای کې زنه داسې خلق بې چې فساد به کوي وی نه بتوي نو بیا خو یې پیدا کا. دویم قول داله چې دا دې ملائکو قیاس کو د انسانانو نمخ کې پدې ځمکه حکومت او خلافت د پیریانو نا پیریانو په فسادات کول ویني به تو یو بل به قتلولو. اوس الله دې پیریانو نائبان او قائم مقام انسانان پیدا کو. نو ملائکو وی چې دا یو مخلوق الله پیدا کوي او د پیریانو په ځای به پزمکه کې نائبان جوړي خو قائم مقامم پشان دا اصل ہے نا دیوام دا سی کئی قیاسی ہوگو. درہم داو ایدئی دا خلیفہ دا لفظ نا معلوم اکا. درہم جواب داو خلیفہ حاکم تاوئی مشر تاوئی حاکم دید پا رہی چی خلق جنگو نا کئی دے فیصلہ ہوگی دا ظالم نا دا ظلم تا پوسو کی دا مظلوم دا مظلومیت تا پوسو کی لیکن دا مشر جوڑو لنور سشے نی بادشاہ دې لپاره جوړیږي چې دې د مظلوم د مظلومیت ته پوسو او دې د ظالم نه د هغه د ظلم ته پوسو. دیو جن راغلی وای هر بادشاہ وقت په ورځ د قیامت پات کړو کې برازي او دا هغه کړو طالب کلاویږي د عدل په کنجي. هر بادشاہ وسی پات کړو کې برازي سمر قتلونه چې کم بادشاہ په وخت کې وشول مشر ناغ قاتل مقتول و قاتل لدی سر ننیولی او اللہ تا بیراولی وی اللہ وینی ببئی گی دا مقتول اللہ اللہ دزو اجلو فلانے بادشاہ نامو مرسرات کرو کی رش زکا عمر رضی اللہ عنہ انتی شخصیت اخر کی وی اللہ حکومت دیر پیلاو شوی او زیر ایگم اسے نہ چاہتے انصافو نرسی اللہ مازان توالی او اخر کی دعوی چیا الہ العالمین د خلافت دا کم ژوندون چره ک سر پر سر ته نخلاص شم چې نه مال اجر شی او نه را ل سزا شی نو زه دې ته تیار حالان کی دنیا د عدل او انصاف نه ډک کړو. نو د خلیفہ د دې لفظ نه معلومه کړو. نو دا درې جوابونه شول چې ملائکو وی تاسو پیدا کې چې فساد وکي ویني وتوی وَنَحْنُو مُنْغَا نُصَبِّحُو پَاكِ بَيَانَو بِحَمْدِكْ سَرَدْ صِفَتُنُ بَيَانُو لُسْتَانَا. تسبیح او تحمید کے فرق دارے. تسبیح دیتا وئی دا اللہ ننفی کول او لرکول اغا صفت چی دا اللہ سر مناسب نرے. لکا مشرکانو دیر صفتون دا اللہ سر تڑلی آلان کی اللہ دا آغیر صفاتونو لائق نه دی وای سبحان الله. الله تعالی دې خبر نه پاکي نو سبحان الله دې ته وای تحمید دې ته وای هر هغه صفات الله ته ثابتول چې الله دا غي لائق او مستحق دی. نو ګوره په سبحان الله کې نفی رااله په الحمدلله کې اثبات راغی. الله دا هر عیب دا هر نقصان او دا هر هغه صفات نه پاکي چې ستاسو شان سره مناسب نه دي او وبحمدک الله دا هر هغه صفت مستحق اچاستا د شان سره خای دیو جن دا په ټولو کې لوی ذکر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ونحنو مونږه نسبح بحمدك پاکی بیانو بحمدك سرد صفاتونو بیانو لستانا ونقدس لك. بعض علماء لیکلي تکرار راغله نو سبهم پاکی بیانول توئی نو قدسهم پاکی بیانول توئی نو کله چې او زکی تکرار راشی حمانا الفاظ راشی نو داغه تکرار د دفقول علما کوشش کړي. نو بعد علما دا ویلی چې نو سبحو په اعتبار د صفات و نو قدسو په اعتبار د ذات. زمون بعد مشایخ وو نو سبحو یعنی فی الحال و نو قدسو په اعتبار د استقبال. نو سبحو پاکی دی بیانو فی الحال و نو قدسو لک او پاکی بیانو تا لرا یعنی آئندکم تا دا هر عیب و دا نقصان نپاک گنو. نو تقدیس تا دا استقبال سرا و تسبیح دا فعل حال سرا تعلق لے یاد نو قدس نور امان آگانی علماء اکڑی نو کبرو کا و نعظم کا نو بیا تکرار رونا و نحنو منگا نسبحو بحمدک پاکی بیانو سرد صفاتو بیانو لستانا و نقدس لک او لوی گنو تالرا اللہ تا دیر لوی گنو و نکبرو کا و نعظمو کا یادا ماناوا و نقدسو اے انفسنا لک زانو نپاکو استاد یرد وجنا اللہ استاد یرد وجنا من زانو نپاک کری. او بل قول دامو چې دا تقدیس په معنا د صلات راځي لکه امام قرطبي وایي و نو قدس لک اے و نو صلی لک مونږه عبادت او مسکو تا تا الله په رکوع کې په سجده کې په قیام کې تا ته ولاړی. قال رب العالمین ورته ویلی انی اعلم بشک ز په هیګم ما په هغس لا تعلمون چې تاسو پین پویږئ. د دې انسانانو په پیدا کولو کې چې کوم حکمتونه دي اے زما ملائکه تاسو هغه حکمتونه تن رسي چې په دې کې سوره سوره حکمتونه دي بیا ګورئ دې ته. واذ قال ربك یا کا وخت ویل استاد رب للملائکه فرشتو تا انی جاعل بشک ز پیدا کون کیم فی الارض پزمک کی خلیفہ یو خلیفہ او نائب لرا. قالو ویلو دوی اتجعلو فیها آیا پیدا کیت پدیز مککی مناغ چالرا یفسدو فیها چی فساد بخوروی پدی کی ویسفک الدماء تویوی بنا حقی وینی. اگر دا فساد وینی تویول پا اولاد آدم علیہ السلام کی آغا سو کیا دی چی غم مجرمان و کافران نبی خدا ر کس مگونا نہ پاک و نحنو مونږه نو سبح بهمنک پاکی بیان او سرد صفات بیان ولستانا و نقدس لک او استاداتم پاک غنو یا لوی غنو تالرا یا زانو نہ پاک او استاد يرنا یا مسکو تا تا. قال الله ورته ویلی انی اعلم بشک ز پوهی غم ما پاوسو لا تعلمون چتا سپن پوہے گئی. دا حضرت آدم علیہ الصلات والسلام دا پیدائش ذکر اللہ رب العزت کولو او اللہ دا خپل ارادین ملائک خبر کل چیزی او خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کول غاڑم. بیا اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو او حدیث پاک د ترمذی شریف کی راغلی اللہ د ملائکو په ذریعہ د زمکه د دی ټول مخ نخار راغونډه او د هغه خاورنا حضرت آدم علیہ السلام الله په خپل قدرت سره جوړ کو. باغ خار کې نرم وا سخت وا دارنگی هر قسم رنگ والا خاور وا داغی په اعتبار د انسانانو په طبیعتونو او پرنګونو کې فرق ده. زن خاور سخت وا د چا طبیعت کې سختی ده او زن نرم وا د چا په طبیعتونو کې نرمی ده. او د هغه مختلف رنگونو په اعتبار رنگونو کې تفاوت او فرق دی. بیا چې کله الله آدم علیہ السلام پیدا کو نو الله په خپل قدرت کامل سره فطرتی اغلس تعلیم ورکو وعلم تعلیم ورکړو الله آدم علیہ الصلات والسلام تا الاسماء د نومونو کلها د طول ضروری سیزونو ثم بیا عرضهم پیشکړی ودا سیزونا علی الملائکتی فرشتو باندې فقال الله رب العزت ویلو دی ملائکو تأنبئونی خبر را کئی ماتا بے اسماء اے هاولائے پنمونو ددی سیزنو سرا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی. دیوے کلا تعلیم اللہ آدم علیہ السلام تا فطرتی ورکڑو یا ورتا اللہ رب العزت دی سیزونو خودنا کڑی و وعلم آدم الاسماء کلها تعلیم ورکڑی و اللہ آدم علیہ السلام تدنمونو کلها دا طول ضروری سیزونو دا سیزونو او دا آغی نمونو سو ندیرے کے مفسرینو لکلی یو خلیفہ او بادشاہ لره چې د سمره علم او د سمره نمونه د زده کړې ضرورت وي هغه مر علم الله غته ورکړو لدا کل مراد هغه استغراق نه دی بلکې دی له کې د کل مراد استغراق عرفی دی حقیقی نه دی. یو گورا کل تا دا علماء پا اصطلاح کی کل استغراقی حقیقی وئی دا ہر یوشی علم چپاغی کے علم دا جزیاتو دا کلیاتو دے دا خاصا دا اللہ دا چکا والد یو کلوی دی کا کلیات دیو کو جزیات دی خود تمام و کائناتو دا زرے زرے علم دا اللہ دا علم دے ہاتے نبار نرے دیتا وی کل استغراقی حقیقی دا دی پا مقابلہ کی کل استغراقی عرفی دے دینا مراد سوی لکہ قرآن زی پا زی ذکر کئی یو انسان تا چی داغ دا ماحول مطابق دا سور سیزون ضرورت وی دا سمر سیزون ضرورت وی ناغی تا کل استغراقی عرفی وی لکه دا قرآن پاک زی پا زی ذکر کئی او دا خبر ذکر زده کئی زمونگا استاسو پا دی وطن کی بازی توائفی دی چاگا عقائد گمراہ کن پیلا وی بریلیان دا عقیدہ دا چاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر و عالم الغیب گنی او دا عقیدہ دلتم دا پیران فقیران باز خلق پا غیب پوہ گنی چه ددائی دا علم ند مورد دا کور اس حال پت نرے او دائی دا ارچا دا حال نا خبر دی پت کوڑی تاویزونا دادائی روباسی چانس شیروب شیا روباسی چونکہ قرآن پاک کی سریحی آیاتو نو چه اللہ پی سلکڑی وچه دا آسمانو نو دزمکو مخلوق ما سوا دا اللہ نا پا غیب نو پوئیگی نو دغی مبتدعین سر ظاہری سے دلیل نو ناغی دا قرآن پا مطلقات و متشابہات بان استدلال نیسی وی دیرے کی گورا کل لہا لفظ دے یعنی آدم علیہ السلام تا دا ہر سو علم اللہ ورکڑا نو داغا علم غیب او عالم الغیب ثابت ہے نو دیرے کی دا کل مراد کل استغراقی حقیقی نہ دے بلکہ دا عرف مطابق کل لکم پختو کی وایو فلانی سراری او شیر چی سوک مالدار وی نو دا سمانا چیاری او شیر دنیا ری او شیر غصر ری نہ دا ضرورت مطابق غصراری او شیر دا ضرورت مطابق غصراری او شیر لکا اللہ دا حرم شریف بارک کی وی یجبا الیه ثمرات کل شیء. نو دغل تا کل مراد کل استغراقی حقیقی نه نه بلکې د اور مطابق چې سمر سیزون دین او حرم شریف تا راخ کې شی او روړې شی. نو کله کل ذکر شی خدای نه د اور مطابق بعضی سیزون مراد وی بعضی سیزون مراد وی لکه وګورې تاسو قران پاک دا ذکر کړی دریم فارق وګورې سوره بقره کې د حضرت ابراهیم علیہ السلام په واقعیا کې تاسو لتیر شول پدریم فارق د حضرت ابراهیم علیہ السلام په واقعیا کې تیر شول آیات 25 کې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا قَوْمِ وَخْشِ وَلِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ إِذْ مَا رَبَا أَرِنِي مَا تُخَيَا كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى تَبْصِرَنِي جُنْدِي كَذَا مُرِي قَالَ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ وَرْتَوِيلِي وَلَمْ تُؤْمِنْ وَلَكِنِ اسْتَأْفَ دِي خَبَرَ بَانِي مَا نَوْ يَقِنِشْتَا قال ابراهيم عليه السلام ویلو بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن دیر پار چیت مینا ان حاصل شی زړه زما تا قال الله اور تویلو فخذ نساء اربعه من الطير سلور دمار غانونا فسرهن نظري زريو چټني کيله کذان سرا ثم جعل على كل جبل زمغت ایت پر کل جبل کو بیاو گر زوا په هر یو غر دلته ګره کل جبل راغله همرات دې دنیا ټول غرونه لري ابراهيم عليه السلام چې کوم وطن او بابل داغي غیر چا پیر علماء لیکلي یا واته غرونه ندیره کې د عرف مطابق کل مراد دې حقیقت کې کل نه مراد لکه د دې درې په ماحول کې تعالی سو کوئی داشه یو ساو په دې ټول غرونو باندې کېرا لګ لګ نو مراد د سي چې ټول دنیا په غرونو ګرځا نه د عرف مطابق د دې غرونه ته مراد دی علا کل جبلن پہاڑ یو غر منهن جزء اد دین سیسا ثم درهن یاتین کسایا او بیا رو بلدوی رازی بتاتا پمند مند